श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 89 7 सितंबर 1884 कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। श्यामदास माथुर अपने आदमियों को लेकर कीर्तन गा रहे हैं। सुखमय सायर सागर मरुभूमि भैल जलद निहारई चातकी मरि गईल। श्री राधा का यह विरह वर्णन हो रहा है सुनकर श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। वे छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। बाबूराम निरंजन राम मनोमोहन मास्टर सुरेंद्र भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे हैं। गाना जम नहीं रहा है। कोल नगर के नवाई चैतन्य से श्री रामकृष्ण कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। नवाई मनोमोहन के चाचा हैं। पेंशन लेकर कोल नगर में श्री गंगा जी के तट पर भजन साधन करते हैं। श्री रामकृष्ण का प्रायः दर्शन करने आते हैं। नवाई उच्च कंठ से श्री संकीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण आसन छोड़कर नृत्य करने लगे। साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेर कर नृत्य करने लगे। कीर्तन खूब जम गया। महिमाचरण भी श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हरिनाम के बाद अब आनंदमयी का नाम ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावपूर्ण हैं। नाम लेते हुए उर्ध दृष्टि हो रहे हैं। गाना माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। गाना उसका चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव होता है फल भी वैसा ही मिलता है। इसकी जड़ विश्वास है। जो काली का भक्त है उसे तो जीवन मुक्त कहना चाहिए। वह सदा ही आनंद में रहता है। अगर उनके चरण रूपी सुधा सरोवर में चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए उसके लिए पूजा जप होम बलि ये सब कुछ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण ने 3-4 गाने और गाए। अंत में जो पद उन्होंने गाया उसका भाव यह है। मन आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रखना। तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए। यह गाना गाते हुए श्री राम कृष्ण जैसे खड़े हो गए। माता के प्रेम में पागल हो गए। आदरणीय श्यामा माँ को हृदय में रखना। यह इतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं। शराब पीकर मतवाले हुए की तरह सबको गाकर सुना रहे हैं। श्री राम कृष्ण गाते हुए बहुत झूम रहे हैं। यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़े। श्री रामकृष्ण ने मधुर स्वरों में कहा मत छो। श्री रामकृष्ण को नाचते हुए देखकर भक्तगण उठकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कहते हैं नाच। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। भाव की पूर्ण मात्रा है। बिल्कुल मतवाले हैं। भाव का कुछ उपशम होने पर कह रहे हैं ओम ओम ओम काली। भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। महिमाचरण खड़े हुए श्री रामकृष्ण को पंखा झुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से आप लोग बैठिए आप वेद से जरा कुछ सुनिए। महिमाचरण सुना रहे हैं जय यज्वमान आदि। फिर वे महानिर्वाण तंत्र की स्तुति का पाठ करने लगे। ओम नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो दैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्ति पात्रि प्रहर्ति त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्रि त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो द्वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी। पाठ हो जाने पर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। भक्तों ने भी प्रणाम किया। कलकत्ते से अधर आए, श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण मास्टर से आज खूब आनंद रहा। महिम चक्रवर्ती भी इधर झुक रहा है। कीर्तन में खूब आनंद रहा, क्यों मास्टर? जी हाँ, महिमाचरण ज्ञान चर्चा करते हैं, आज उन्होंने कीर्तन किया है और नाचे भी हैं। श्री रामकृष्ण इस बात पर आनंद प्रकट कर रहे हैं। शाम हो रही है, भक्तों में से बहुतेरे श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर विदा हुए।